أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. سورت آل عمران سلورم سپارہ 181 نمبر آیا. یہودیان انتہائی کنجوس او بخیلان خلقو دخپل بخل دوج نبے پیسہ نہ خرچ کولا. کدا اللہ پاس پلار کے دا خرچ کول دا پارا دیتا با حکم اوشو نو پاگے پورے بے خندہ کولا. دا اللہ پا بارکی گستاخانہ کلمات بے دخلین استل. کلچ آیات مبارک راگے کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. سوگ رچ اللہ لا قرض حسن ورہی رفی بویل اللہ زمننا قرض گواری. اللہ فقیر دے و محتاج دے منگا مالداری و زمننا اللہ قرض گواری. یو کمزور دماغ والا بندہ اغم پدے بانے پوئے گی کہ دا خیر پکارونو کے خرچ کول دا دے دا تعبیر پا قرض بانے تے اللہ کرے رے مدا اللہ پاک دا انتہائی رحمت او شفقت اظہار کرے رے. مدا خبر اکتارا دا کہ اللہ پاک دے تھوڑ سی زنو مالک رے. سم دا اللہ ایسا پلاس کے چکم مال لے دام دا اللہ لے. نو کتانا اللہ مال اغواری نو ستارا مصلحت دفار اغواری ستارا پک دا دنیا پیدا وی ان ستارا آخرت پیدا وی. دا بندہ پا خرچ باندے اللہ تا سا پیدا را. کہ بندہ خرچ اوکا اللہ تا حیث پیدا نشتر. تو پرس کا اللہ تا پیدا رسی نو حقیقت کی خو مالک اللہ لے تا اللہ خپل مال لے. یا حقیقی معنی باندے دا سرنگ قرض کی ریشی کہ مالک اللہ رے او اللہ وی زمان مال مال راکا دا ہو قرض نہ رے. دا دا اللہ پاک کرم او احسان لے کہ دا کم مال بندہ دا اللہ پلار کے خرچ کی دا غیر بہترین عوض اللہ پاک پزان پختل لازم کر لے. او دا قرض و تذکرے لے یو شریف انسان اگر دا قرض خلاصول دا قرض بدلور کول فزان لازم گنی. نو اللہ عزرو رحم و کرم فزان پخفل لازم کرے لے زما پنم با نچا خرچ اکرا زما دیرے دیرے بدلے دنیا کی مورکم اخیرت کی مورکم. نو دا یهودیان خبیثان دی دا احسان منلو پا زیبان دی تا دی الفاظ پوریم خندا کئی اللہ پوری خندا کئی دا دینا منی کی گنا اللہ اوری دلی دی دا دویرا خبری ووری دلی اوری دی کلی بخل ستوی دا بخل او دا شمتوب خپل مانا دارا چه کم سیز دا اللہ پلار کے خرچ کول پچا لازم وی او دے پچے خرچ نکی نو دے تا بخل وی او دا حرام دے او دا دے پا بدل دا جہنم وعید شدید راغلے دے یعنی دا کم سیز دا اللہ پلار کے خرچ کول پچا لازم وی واجب وی او دے نخرچ کئی نو دے تا بخل وی دے سلی تا بخیل وی او دل با اللہ دا جہنم عذاب ورکی او پا کما موقع کے چه خرچ کول واجب نوی بلکہ مستحب وی ناغا پا دے بخل کے داخل نرے البتا دا عام معنی پا اعتبار دے تا بخل ویلی شی ادا سے بخل ہم خنرے دا دے بخل سر یو بل لفظ دے یاگی تا شوح وی شوح نو دا شوح مطلب دارے دے دا بندہ پا زمبانے کم خرچ کول واجب وی او دے نا ادا کی او دا دے نا پس دا زیاد مال لا جمع کول حرص کے مبتلائی دے تا شوح وی دا دا بخلنا زیادا سخت درجہ جرم دے دا دا بخلنا یو پوٹے زیادا را یہ خرچ خو نکی خو اولتا دا مال دا جمع ولو نور کوشش او حرس کی حدیث مبارک کی راغلی ری لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا شوح او ایمان دیو مسلمان فضل کے چرم نشی جمع کیرے دا بخل کے کم صدا احادیث کے راغل الہ اگر دا چھے دا قیامت پر از باننے چھے دا کم سیزو پاور کولو کے بخل کرے رے اور دا اگر چیز نہ بھی یو توق اور یو کرے جو رشی اور دے غارہ کے بہتا وروا کیو رشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم بندتا اللہ مال ورکرے رے اور دے زکاة نہ ورکی دا قیامت پرز بدا مال دا یو دیر سخت زہریلا مار پا شکل کے دا دے انسان دا مرین را توشی او پا دے وقت کو باور لک چک لگئی و تا ایز استا اغم آلی ما تا سرمایہ کرو تا زخیل کرو ما نو یہودیان گستاخو پا دے گستاخے باننے اللہ والا سزا ورکی جدا زکاة حکم راگے دا صدقات و حکم راغے ندویوے اللہ فقیر و محتاج او منگ مالدار منگ نے خواری ظاہر را کہ دا بےہودہ خبرہ دا دے موافق دا دے یہود و عقیدہ نوا خو دا پیغمبر علیہ السلام دا تکذیب دا پارا دا خبر دے کولا جدا قرآن آیاتوں کا صحیح وی نو دینا لازمے گی کہ اللہ فقیر و محتاج لے نو دفی دا دلیل لغو لے باطل لے الله کدر نہ مال غواړي صدقات غواړي د خپل فائدې لپاره نه غواړي چې وی غواړي نو دا کوم بنده چې د الله په نوم باندې مال لګي دنیا او آخرت کې دل الله فائدې ورکړي مداخلت اللہ پورے خندہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خندہ کی جدے خندہ جدے مسخرو بولا اللہ سزا ورکی مددوی یواز دا خوی نرے کہ اللہ و رسول اللہ پورے خندہ کی بلکہ دوی تقوا پیغمبران وجدی دی پیغمبران دوی وجدی دی قرآن کے وئی دوی وجدی دی نو زکریا علیہ السلام قتل کرو یحییٰ علیہ السلام قتل کرو نو دغ قتل کی خود پیغمبر علیہ السلام دا زمانے دا یہودیان موجود نو دوی لا پیدام نو نو سنگا اللہ فرمائی کی دوی اے وجنی دوی پیغمبران وجنی حال دارے کی دوی لا پیدام نو جدے جواب دارے کی دا دوی دا مشرانو پا دے فعل باندے دوی خوشحالو نو دا سی دل که چی دوی پخپل بانی را پیغمبران وجی دی پیغمبران دوی می دی وجی دی خود دوی مشران وجی دی او دوی پی خوشحال دی دوی خوشحاله مطلب دا سی دی لکه چی دا دوی پخپل وجی دی دیده نا یو مسئله معلومی دی اغدا چی دا کفر پا کار سوک رضاوی دی پا دی بانی کافر دی رضا پا کفر بانی کفر دے پیغمبر علیہ السلام دے خبر وضاحت کئی نو فرمائی کہ پزمک باندھی سوک گناہ کئی یو گناہ کار کی گی نہ کہ کم بندہ دا دے کہ موجود وی خود دی گناہ مخالف وی مخالفت کئی او بدی گنی نو دقا بنده تا سیدی لکه چی دیره که موجود نده یعنی دی پده گناه که شریک نده او که یو بنده اگر چی دی مجلس که موجود خو نده خو پا دی فعل بانه دی رضا ره نو سره ره دی چی دی مجلس نه غایب ره خو پا دی گناه که داسی شریک ره لکه چی دی مقصد پخپل موجود ده نو دا گناہ پا کار بانے رضا کے دل دا سیدی لکھا چی دی گناہ کی دے پخلا مبتلا لے لگیا رضا کے لقد سمع اللہ فتحقیق سرا اللہ پاک اوری دلی دی قول الذین خبر دا اغتل کو قالوا شوائی ان اللہ فقیر بے شک اللہ پاک فقیر دے ونحن اغنیاء او منگ مالداریو سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق زردی چی منگ با اولیکو ما قالوا سنکتبو زردی چی منگ با اولیکو ما اغا خبر قالو چی دا کافران یہ وی وقتلهم الانبیاء او ابلکو منگا وجلد دی پیغمبران لرا بغیر حق پنا حقا ونقول ذوقو عذاب الحریق من بدی تغوائیو اس کہتا سو عذاب الحریق عذاب دا سزیدلو دا تیز اور عذاب اسکا وی سنگ چی دا پیغمبرانو زرون دا سوز ولی دی پدے گڑو وڑو خبرو دقا سی پر جہنم فا اور باندے اسو دے گا نا پیغمبرانو زرون دے خلق سوزو لی دی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی چه ده خلقو پا خبرو خفکیگه ما ده دوی ده بدو اعمالو ده بدو خبرو تا رجستر ڈکی دی اور دا طول عرص اللہ لکلی دی فنا حق پیغمبران وجلی دی اور دا سے نالائق جملے ویلی دی نبی پخپل خپل وقت پخپل شرارت باندے دا اللہ دوستان لگو سوزولے دی یہ عذاب حریق داغی پا بدل کے ہو سکا ونقول ذوقوا عذاب الحريق من بدي توايو وسكتاكو عذاب دس اور دس صدول ولا اور ذلك بما قدمت ايديكم دا پتے وجباني جنوان للي قلقل دستاسو لاسنو دا سزا بدل دا اغسرا قدمت ايديكم دستاسو لاسنو لوان للي قلقل وَأَنَّ اللَّهَ أَوْ بِشَكْ أَلَّا قَاتُسْ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ نَجِ ظُلُمْ كَوْنْكِ فَقْفُلُ بَنْجَانُ بَانْلِي اللَّهَ فَقْفُلُ بَنْجَانُ بَانْلِي ظُلُمْ نَكَي جَسَ لِكُلِ لِي دَاغِ مُنَاسِبْ صَدَا دَرْ كِيگِ ذَرَبَرْ بَدَرْ بَانْلِي ظُلُمْ نَكِيگِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بے شک اللہ پر مقدار دے یوی ذرے ظلم نہ کئی خدے ظلم نہ کی خدے ہر صفت کامل اور مکمل لی کہ ظلم ہے کیوں نہ ظلم بے کامل اور مکمل کو ہونا اللہ لگ ظلم ہم نہ کہ ادیر ظلم ہم نہ کی وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ بے شک اللہ پاک ظلم کو ان کے نرے پخل و بندیان و باندھے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار لیہود با پیغمبر علیہ السلام کے رضانے یو خبر کولا اخوانو پیغمبرانو داغی معجزہ بدا و چی قربانی با یو امتی پیش للا یا بل صدا اللہ پا نمبے پیش لل صدا اسمان نبا اور راغی او اغا قربانی یا نظر نیاز اغا با اسو دیل دا علامہ لدیو چی دا صدقا او دا قربانی قبول شلا یہودیانو بانکولا وی من تا حکم داری کہ کم پیغمبر دا سے معجزہ نکارا کئی پاقا یقین مکوا پیغمبر میری دروغ ہوئی نو اللہ وی تی دروغ ہوئی پا یو آسمانی کتاب کی را حکم نشتا کبھی نو خیئے اور نا دا ہر نبی پا بارا کے دا حکم ثابت تے صدا معجزہ و تورکلی شروع ہر پیغمبر تا اللہ دا اگر وقت و دا حالت مناسب معجزے ورکلی دی خدا لازمی نہ دا کہ ہر پیغمبر دے امیو معجزہ اخی اب رشتی دی ہر پیغمبر تا دا خپل زمان مناسب جدا جدا معجزے ورکلی شی دی مزا خیر ستاس و خبرہ کہ کم پیغمبر دا سے معجزہ اخی کہ قربانی دا آغا پا مخ کی اس وزی گی نا آغا اومانا نو دقا سے پیغمبران تاسو ولی وجلی گی تاسو تا خدا سے پیغمبران دا غلیو موجزہ بے داوا کہ قربانی با پا ارس وزی گا آغا پیغمبران تاسو وجلی گی الَّذِينَ قَالُوا آغا خلق چدا سوائی ان اللہ عہد الینا بے شک اللہ منگا تا حکم را کرے رے اللہ نؤمن لرسول کہ من ہرگز یقین انکو پیو پیغمبر باندے حتی یأتی انا بقربان تردی چھ منگا تراتا گو کی پتا دے قربانے تأکلو النارو کی اور بے خوری قل قد جاءکم رسل من قبلی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام قد جاکم فتحقیق سر راقل لتا ستا رسول پیغمبران من قبل زمان مخی بالبینات خواضح نشانات سر وَبِالَّذِيُوْ پَعَغِ مُعْجِزِ بَعْدِهُمْ قُلْتُمْ شِتَاسُ وَيَوَائِ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَسْتَاسُ وَلِوَجِلْ دَغَ پِغَمْبَرَانْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَتِرِ تَاسُ رِشْتِنِي فَإِن كَذَّبُوكَ فَسْكَتِرِ تِيسْتَا تَقْذِيكَ كَي تَاتَ نِزْبَتَ دَرُوغُ كَي فَقَدْ كُذِّبَ رَسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَتَحْقِيقْ سَرَ نِزْبَتَ دَرُوغُ شِوِرِ رَسُلٌ مِّن قَبْلِكَ پِغَمْبَرَانُتَ مَخِّسْتَانَ جَاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ تَغْوِيرَا تَكْرِو بِالْبَيِّنَاتِ فَوَاضِحْ نِشَانَاتُ بَانِ وَالْزُّبُرِ او پَسَحِفُو بَانِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ او پَرُوْخَانَ كِتَابَ بَانِ رَا تَكْرِو دا شکل پیغمبرانو تا نسبت دروغ دوی کرلی پیغمبر علیہ السلام لا اللہ تسلی ورکی چی دا دے لعنتی خلکو پنے گر وڑو خبرو بانے خفکے گا ما غم جنکے گا ما دا دے مکذبینو پروا مکوا تا نمک کے دیر پیغمبران دا غلی ری واضح نشانات معجزات راوڑی ری وارد کتابوں نے راوڑی ری غط روخان کتابوں نے روڑی دی نو دا پخوانوت خراب و خلق دا عادتو دا اسنو خراب دقا عادت تی دا پخوانا پیغمبرانو تا دروغ جن ہوئی نو پا دے خبرو مخفکے گا فا ان کذبو کا پس کتری بیتا تا نسبت دا دروغو کئی فقد كذب فتخسر نسبة دروغ شوري رسل في غمبران من قبل كستان مكي جاءوا بالبينات اغيرا تكر القوم نتا بالبينات فواضح نشانات سرا والزبر فضروا كتاب سرا والكتاب المنير او فروخان كتاب سرا كل نفس ذائقة الموت هر يو نفس سکن کے دا مرگ رے مرگ ارچہ للازی اور دے نرستو دا قیامت رض را روان اللہ نو ہر دروغ جن ہر رشتی لے مقرب اور مصدق دا خپل خپل کردار پورا پورا بدلبا واخلی پورا پورا بدلا کدے مطلب دارے کہ ممکن ہے پا دنیا کے یا پا قبر کے لگے لگے سزا ورطا ملوشی خدا با پورا سزا نہیں پورا سزا با وطا پا قیامت کے ملائی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکن کے دم مرگ لے مرگ یو حقیقت سے اور پدے کے دا دنیا دا حس یو قوم اختلاف نشتا ہر یو چیز کے دا دنیا دا خلق کو اختلافات کی اور مرگ یودا سے حقیقت سے کہ تر اس طور حیثی اور قوم دے کے اختلاف نہ کی تو المرگ منی کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس سکن کے دا مرگ رے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا بے شکتا سو تب پورا پورا بدل در ایشی تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ پورا پورا بدلا بدلتا ملوشی یوم القیامت دا قیامت فرض فمن زحزح عن النار فس اغسو کی بچلی شد اورنا و ادخل الجنت و پجنت کی ورداخل شو فقد فاز فتحقیق سرده با مراد شده کامیاب شو کامیابی ستو اللہ اعلان کو فمن زحزح عن النار بس اغسو کی دا اور نہ بچو لرکریشو دا اور نہ و ادخل الجنت او جنت تا داخل کریشو فقد فاز فتحقیق ردی کامیاب شو دنیا عارضی دا اور دا دنیا دا باغ و بہار عیش و عشرت دا شوشا دا معارضیہ دا دو کے شیر نو پدے دے سوک عاشق کی گنا پدے دے سوک زان لے والے کینا تینا آخرت نا قاتل شی. اصلی کامیاری دا جہنم نا پچکے دل او جنت تا داخلے دل دا اصلی کامیاری دا. نو بازی نا پویا وی وی پا جنت میں دے سکار نشتا و پا دوزخ میں دے سکار نشتا. نو دا شہدہ دے دا نپیدی وی پا جنت میں کار نشتا و پا دوزخ میں کار نشتا. سکر دا اللہ نعمتنا حاصلول غواری دا جنت نباری ندر کئی دا اللہ او دا دنیا دے نعمتنا تا مدورا دا خو اللہ کافر لنور کری دی دا دنیا نعمتنا اللہ کافر لطیر ور کری دی. نو اصلی کامیابی دا پجنت کے را کہ پجنت کے بعد طول ارمانو نا او رجی دی مچے سوک دا دعوت کئی تھی نا جنت وارما او نا دا دوزخ نا یریگم نا دا نا پو یری دا اللہ دیدار با پجنت کی جتا جنت نا غواری نا دا اللہ دیدار با نا غواری نا دا دوزخ نا لرکی دل و پا جنت کے داخلے دل اصلی کامیابی دا. نو اعلی ترین کامیابی دا جنت نا بہر چاہتا نصیب کی گی نا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نا دا زندگی دا دنیا وما الحیات الدنیا ندا زندگی دا دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دوکے رے ودے دوکے گا ما لتبلون فی اموالکم وانفسکم خامخاب آزمائش اکلیشی فی اموالکم ساسو پا معلونو کی وانفسکم ساسو پا نفسنو کی لَتُبْلَوُنَّ خَامَخَابَ پَتَاسُ آزمائش اوشی امتحان بدر باندی اوشی فی اموالکم ستاسو پا مالونو کی وَأَنفُسِكُمْ وَسْتَاسُ فَزَانُنُو کی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ خَامَخَابَ تَاسُ اَوْرِ مِنَ الَّذِينَ دَعَقْ خَلْقُنَ اُوتُ الْكِتَابَ تِ كِتَاب وَتَوَرْكِلِ شِوِلِ من قبلكم ستاسو نمخي ومن الذين اشركوا او دا اغي خلقنا سيغوي شرك كي دا اغينا بيبوري اذن كثيرا تكليف بدبوي ديرا اذن زباني تكليف دا مشركاننا دا اهل كتابنا با دا قدي وڑي خبر ديري ووري و صبر با پاغی باننے کے دا خطاب مسلمانانو کرے آئندہ دا مال اور دا جان آزمائش بستا شکی گی ہر قسم قربانے تا بدان تیار ساتے کلب قتل و قتالی کلب زخمونوی کلب قید و بنوی کلب بیماریوی کلب دا مال کی کمیوی کلب دا رشتدار مر کی گی کلب تنا جوڑا کی گی کلب دا بچینا جوڑا کی گی اور کلب دا کافر و دا خلینا خراب خراب خبر اورے دلازاری با اورے خدا دے طول و علاج صبر دے او تقوارا نکہ صبر و استقلال او پریزگارے سرا دے طول سختو مقابلہ دے اکرلا ندا اول العظم شے لوی دا حمد کار دے اکر بخاری شریف کی یہ حدیث مبارک نہ معلومی گی کہ دا آیات دا بدر نہ مخ کے نازل شویری اور دا جہاد حکم داغی نہ رخ سراغ لگی و بیاون صبر اور دا تقوی حکم دا قتل و قتال باوجود موجود دی پر اخیر پور دا صبر تاکید کی گی اخیر پور با صبر کے و دا صبر دا ما فیک ولو مقا پیجنا چه کم دے که صبر کار کئی التا دا صبر کئی کم دے مافی کول کار کئی التا با مافی کئی او کم دے که سختی کول غواری نو التا با سختی کئی او دا شریعتنا دا قرآن و دا حدیثنا دا زینا معلومی گی نو دا آیات دے دے که ذکر کولنا شاید چی غرض داوی دا کافران و دا منافقان و دا گستاخانه الفاظ او شرارتونا قد اگوار دا حد نزیاد غسکیگا ما غسکو بدردی خدا حد نزیاد ما غسکیگا تبا لا نورم گره وڑی خبر اوری تکلیفونا با پورتکی برداشتی خدا صبر او دا استقلال نا با کار اخلی و این تصبرو و تفتقو کتر تاسو صبرو کو تقوام اختیار کلا وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ پس بے شک دا دا حمت والا کاروی دا حمت کاروی دا صبر و تقوی بے حمت اقلق نیشی کوری وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اغا وقت یاد کا کم اللہ پاک واغشت لیو وادا مِيثَاق وادا الَّذِينَ دا اغی خلقنا اوت الكتابة في كتابة ورقلي شويري دا اهل كتاب دا عالماننا وعدا وعدشتي شلا كم احكام كم بشارتنا دا الله كتاب كري اغب صفا صفا خلق تبياني يو خبر بم فتحنا او نبدا سي گول مول خبر كي هير پير بنكي مانا با نبر لے تو دقی دا یهود و عالمانو دا دی حکم ذرا پرواہ اونکرلا او دا دنیا پلک مال پلالچ کی وعدی دا اللہ ما تکلے احکام دا شریعت بدل کر لفظی او معنوی تحریفات خسی اکر او کم خبر چی دیر ضروری وا دا غیق کارکول دیر ضروری وا یا غد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشانات اور بشارتنو اگر دیر پڑھ کر سنگت دا خلق شمان می دا مال بخل کئی نو دا علم بخل ام پدی کے دیر زیاد تے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ أَغَوَقْ يَادْكَتِ اللَّهُ وَاغِشْتَ لَمِيْتَاقَ الَّذِينَ وَعَدَ دَ أَغِ خَلْقُنَا اوت الكتابة كتاب وتورقلي شويري لتبيننه للناس شخام خابتا سبيان ويخلقتا ولا تكتمونه دا الله دا حكمنا بنفت ويتاس فنبذوه وراء ظهورهم بس اغر غولت بيدا وادا وراء ظهورهم رسد شاگاننا شاعت رسکو غردولی یعنی عملی پیونکو واشترو بیهی تمنن قلیلا ویغشت پنے بان قیمت لگ دنیا پر لگ حاصل اکللو دا اللہ وعدے ایر اکلی دا اللہ حکمونے بیان نکلل فبئس ما یشترون پس دیر ناکار دے ما اغسو یشترون چی بی خرچ کئی بی اخلی مال واغشت رکھ لے حکمونے پتھ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا يهود غلط مسألي بيانولي رشوت بأخوارا لتغمر عليه السلام صفتنا بي قصدا عمدا فتكل البدل بيكل وجاب خشالي ذل ويزمن كالاكين أكتا دا سے اندازہ بانے میں خبر ہو کہ سو کارونا بانے پویم نشو دروگ میں وطوے رو پویم نشو زنان چالاکی سو کنیوی نشی اور بے احسا دے بے امید کھو کہ دا خلق با زمان تعریفون ہم کئی کہ دیر لوی عالم دے اور دیر دیندار دے اور دیر حق پرست دے دیر حق گو دے نبکار دے دا سوڑی صوب ندکلے ہوئے دا مادی صفتو نوشی بل طرف تا دا منافقانو حال دا دی مشابهو چی دا جهاد مخبر آلا کور با پت لکر خز و ناس تو او پر اختر حرکت با خوش آلی دا حضرت سنگا مزان بچ کو چی کل پیغمبر علیہ السلام با دا جهاد نو واپس تشریف روڑو ندیب و الورلل دا اختر قرازره دا پارا دا دروغ و عذر نبی و تپیش کلل او بیا به د پیغمبر علیه السلام نه دا تمه کوله چې زمن تعریفونه دي وکړي. الله وایي په دنیا او په آخرت کښې دا خلک د عذاب نه بچ کېدی نه شي، په دنیا کښې به هم رسوا شي او آخرت کښې به هم ورته سزا ملاوېږي. نو آیات کښې خو ذکر د یهودیانو د منافقانو دی، خو مسلمانانو ته هم پکښې اورول شته چې بد کارو کښې خوشحالی گما چې په دې باندې به مې خلک صفت وکړي، او چې ښه کار دې نه دی کړی په هغې هم د تعریف امیدوار مه اوسېږه، بلکې ښه کار چې وکړي د هغې نه پس هم د خپلې مدحې په تمه کېږه مه، حرص مه کوه چې زما دې خلک صفتونه وکړي. لا تحسبن الذین یفرحون، خیال او ګمان دې نه کوي هغه خلک یفرحونه چې خوشحالېږي بما په هغه څه باندې اتو چې دوی پرې راتګ کړی دی کوم کار یې کړی په هغې خوشحالېږي. ویحبونه دوی محبوب ګڼي، خوښې ده ان یحمدو چې د دوی د حمد و ثنا وویلې شي بما په هغه څه باندې لم یفعلو چې لا کړی نه دي، یو ښه کار یې کړی نه دی او دوی وایي زما د حمد مدح وویلې شي. فلا تحسبنهم پس خیال او ګمان مه کوه په دوی باندې بمفازة من العذاب چې دوی به ګڼي د عذاب نه بچ شي. ولهم عذاب علیم، دوی دپاره دردناک عذاب دی. ولله ملک السماوات والارض، خاص الله پاک لرا حکومت او سلطنت د اسمانونو دی او د ځمکې دی. والله على كل شيء قدير، الله پاک په هر څیز باندې قادر دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.